Калі яго не было дома, часам прыходзіла на глеістую магілу. Моўчкі сядзела там некалькі хвілін і зноў зачынялася ў пакоях.